السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ لوگ؟ چلیے اب نیا لیسن آج شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور نئی سورت بھی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. آیت نمبر 1 سے 12 سورة التوبة. آیت نمبر 1-5 سورة التوبة. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. براءتم، برات ہے، بیزاری ہے. من اللہ، اللہ کی طرف سے. ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف سے. الذین، ان لوگوں کی طرف. جن سے، بریکٹ میں لکھ سکتے ہیں آپ. آہدتم، معاہدے کیے تم نے. من المشرکین، مشرکین میں سے. فسیخو، پس چلو پھرو یا سیر کرو. فی الارضی، زمین میں. اربعتا، چار. اشہرن، مہینے. وَعْلَمُوا، اور جان لو. انکم، بے شک تم. غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ. مخزل، رسوا کرنے والا ہے. الکافرین، کافروں کو. وَأَذَانُمْ، اور اعلان ہے. مِنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف سے. إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف. يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، حجِ اکبر کے دن. أَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ. بریئم، بری الذمہ ہے. من المشرکین، مشرکوں سے. ورسولہ، اور اس کا رسول بھی. فائن توبتم، پھر اگر توبہ کر لو تم. فہوا، تو وہ. خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر منہ پھیرا تم نے. فَعْلَمُوا، تو جان لو. أَنَّكُمْ، بے شک تم. غیر معجز اللہ، نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو. وبشر، اور خوشخبری دے دو. الذين كفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. الا الذين، سوائے ان لوگوں کے. آہدتم، جن سے عہد کیا تم نے. من المشركين مشركين ميسي ثم پھر لم نہیں ينقصوكم انہوں نے کمی کی تم سے شیئن کچھ بھی ولم يظاهروا اور نہیں انہوں نے پشت پناہی کی یا مدد کی علیکم تمہارے خلاف احداً کسی کی فأتمو تو پورا کرو الیہم ان کی طرف عہدہم ان کے عہد کو الى مدتہم ان کی مدت تک ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین پسند کرتا ہے تقوی والوں کو فَإِذَنْ سَلَخَ پھر جب گزر جائیں الاشخر الحرم مہینے حرام فَقْتُلُوا تو قتل کرو الْمُشْرِكِينَ مشرکوں کو حَيْثُ جہاں کہیں وجدتموہم پاؤ تم ان کو وخذوہم اور پکڑو ان کو واحصروہم اور گھیرو ان کو وقعدو اور بیٹھ جاؤ لہم ان کے لیے کل مرصد ہر گھات پر فَإِن تَابُوا پھر اگر وہ توبہ کر لیں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز وَآتَوُوا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکاة فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم ان کا راستہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے وَإِنْ أَحَدٌ اور اگر کوئی ایک من المشرکین مشرکین میں سے استجارک پناہ مانگے تم سے فأجرہ تو پناہ دے دو اس کو حتی یہاں تک کہ یسمع وہ سنے کلام اللہ ہی اللہ کا کلام ثم پھر ابلغہ پہنچا دو اس کو مأمنہ اس کی جائے امن میں ذالکا یہ بی انہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم ایسے لوگ ہیں، لا يعلمون، جو نہیں علم رکھتے.